هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بردوام بیرم لو جیانه دا کردوا که لگل راسکار بتما بوم بی بمسر بوم در کود ام بیروکه یدیه بده کردنی سخته بوی حلسان بدرس کردنی قفص یک بو او بلام خوم حزم لی نبو بوی کارک زور به هیواشی دا رویش دیگه خود منه و راست کل چون که ما ترسی داره تو به تنها در بچی بردوام دبم لسر کارکم او هر بردوامی لسر درست کنی قفصکا بله واچاکا به هز و فراوان بیت دانی جان، که تک لنوسینگی پوسته بوم و تیان دو نامه های با ایوه منیش لگل خوم هی نامه با تان اوه ای برای سیروانه من در روم، با خود بیخوینه و مام رزا، سپاس تا من دریش بی ام کاتت باش دانی جان هیوادارم هر لخوشی دا بجی واته دگم تیش چی خور رنگ روی توزه گوری بی دلی دم بینه آیا بشوی هاوینت بخوش و شادی دا بیسر راست یکی حوالشی گرنگم لایو دمیوی پیتی را بگینم هیچ سن روش کمال گراکون حتنا او تیل کمانو لگل سگه کم بونه هاور یک دی دمیوی خود و راست کال بخیرائی بینه لام داود نامم بو پیام و پروینج نردوا بیخم باو بیر لسونیتی هاتن نقیوا چون که خوام لشار کاری کم هیو که تواوم ایوش لگل خوام دبن تکایا بو اما بسا لگل پیام و پروین رای بکوا زور پروشی دیداری ایوام سیروان نامیکم لبر سیروان او پیگیش تو داوام علی دکسر دانی بکن بابا خورگم پیدا دی بتم ها بابا بولم ندی و نامکت خون دوا بله براستی؟ سپاس باشا سلاو تا لیبه کریه کار از اکن سلاو لطوش خانم اکم امرو زور گرمه اوانیه بله او راستم هرشی لیه دمه اقصه لگل کم بله لیره برای سرش بله چی روی داوا؟ امرو چی تم سراتوا؟ پیم لیره بود تازه استاش تو حتی ده یا؟ با کردی کراکم تو رگت با پروین و پیامی کچت دا تبچن بوختی لکی سیروان من لیوم زنی که سیروان کسی که و زیگای متمنه ده جن اما راستا اوی زیاتر با اکسکانم دلنیای کردوما تو اویا که دانی لگلیان ده چه؟ هر اوی کوای لکردوم که بیم بولاد دانی هشتا من دالو پیوستی با کسی که گوره هی لگلی بید اتوانی پشتی پی ببستی چو که شارزدائی هی لجیان ما بستم خوما با دلمیایی هوا محالا بو چی نابی؟ زور گفتو گوام لگل مکا چون که هرچز رگن نادم چی لگلیان بو چی من تاکه کسی کم کار ریکم پی نادره که بچم ها؟ جوه بگردایا شته چی باشه لو تمن تو جیانی گنزیت هیا بلا من دودلم لسر رازی بون با چونی تو چون که گریف لرفتاری تو ایلگل پیام و پروینی کتم دای جان کوا تا زور گننگ کدا پیر پیشنجی چاکه بید با نوکانی نوک پیشم که ایلیاری کردن کوا تا تو تتویت بدریجایی روش لما و بمین موا تنها بکاری چشلنان و درومانی هستم من ما بس موا نبو تنها او دستم حساب بو بچونه کت ناکم لگل یعنی چم دور کوا ابی خوم آماده کم لوانه اینه کریم و ایتر با اوی لمالت بجیم گورم دای که زود چالاک گرزگالا وانی ها بله او راستا دبی بیر کمو با چاره یک بار رگلی گرتنی کوری که سرکشم ایوی بی بشم کال خوش یکانی جیان برای سیروان گیشت شارت که کمان با اوتومبیلی که جوان من تن خوش حال بون به هاتنی من زور تعمز رو بون بو اوی لگل یابتن بو بردن سری تن روش یکلو هوتیلی برای اوی دباد به تایبتی بونی خیزانی سمورکان که بسی کرد بون بلا امراسکال واد یار بو که زور دل خوش بو وکو او و ابو کلمانه سیران بگر جن تایکم هل گرتوتون بو مالی برای سیرش بو اوی پروین و پیام لگل خوما مبین نخیر هموش تیگ آماده ها تکات لیده کم بره سیروان بباشی اگل لو من دارانه بید بخم با ها ها او چی دکی من ده تمون نامه گوی بیستی یکو شجبم ده ترسم هیرش تو را بید خوامه چو ها ها بابا کیف خوی تو را بید من گرگی پین آدم ها بابا مگیش ها و دیاره کسی که لگلا روشتان باش چونن برشانم پروین بشو بگم چونی ای تو چونی پیام شونم خوشحالم ببینینت و هرو همین نیش و اتزانم خبی که خوش دبینم زور غریبیم کرد بوی بوی او ماو دورو دریجم بری لبر خاطری تو باور نکن سنت خوشحالم که تو به سلامتی دبینم. دانی پرشونم هاری ده پیرما ولو که تیل شهر بوین ما مدرسه مالی اوان بو. سامیا دلی متمای بچیت شوینک ها؟ بله دمیز لگل خوشویستکانم کشتیک بکم بولای هتیلی دریاچکا کواته دبی بگرم او مالوا او همو ماویم بریوه ببیسو توش منوان داریم ناکی بیدیکم هیا توش لگل منوارا ببوره دایا پوره شونم لسفرش دوره و هاتو تلای تو چون دلت دوزه بیالی ها کواته گرفت نیا است دگرم او جاری کتر دیم او بولاتان راوست شونم دمیوه بگره ایتاو کواده تو ناچی لگل یان؟ باله لراستی تا خوشم زورم حز لیه نبو لگل یان بسم بلام اوه زوریان لیه کردم زور باشا کواده دمیون موا من دا پیرم فقیر شرمزار بو خونه که این حتی دیگه لگل من بید ها وک زنم پورشانم لکاتی که گنجاو هد ایوانه بو پروین ها پیم بله چی ده پیم؟ هشتا تیه نگیشتی؟ با کم او پیلانه دارشتو بو ها؟ پیلان؟ وان بیده چه ده پیرم زوری لبابم کرده به کلکم من بید اوش هیچ چاره سره چی ندوزی اوه چه کلوی بانکش جی پیل شونم بکاد چون که ده پیرم او بجه نه هیله تیگیشتم بابم کسی کی باشو زیره که نه بیبم جور قصه در باری ده پیرتم کن ها؟ من زیادر خوشحال دوم اگر لگل ما هات با منی زور دلتانگم دانی لبر اوی لگل ما نه هات کوات تانه بی اوها پیب کنن رفتارتان بیزاری کردم دایی او مشتوم رای ببرن نوا دایی نه شوینه چی بیدنگو آرامه خوزگدم توانی سرخویک بشچینم پیویست جاره نخوایی حتا او کشو راسکال دیوید یک سر بروین دی با بروین راسکال او چی تا دلی پلتا؟ ای خواه جانه و چیه؟ چی بوا؟ راده ترکه اوی تیدا نماوا لوانه رازکالم کاری کردی بید چون که والی راحتو هموش تیگ بکاتو که قپاد بید گرفت چیه؟ ایا نتوانی اوتومبیله که دا بگیرسینی ببی او؟ اگر اوی تیدا نمینی اواما چینکه گرم دکا برای سیروان مزور دا اویلی بردن دکم استاتی بکین ها؟ دبی چاره سرک بدوزینه و سرطا دبی خومم گی نمالک یا خود رباره چی نیزیگ لم نوا لیره پیدای نکن ها ها سلاو راستا لوانه گرفتی چنه بی برادر هیچ گرفتی یک تن هیا بله گرفتی چی گزکه یا لخوای گوره بزیاد به هیچ کسی اشی نیه بلا هم بداخه و راده ترک آوی تیده نماوه تنچی آوکی کن بوا؟ نه نخیر او را کنه سرق پاق راده ترکی هل گرتو بوی آوی تیده نماوه براستی او را کنه چی زور جوانه اوهی من او ناوی راسکالا کواته هی تو آوانیا؟ بله ناود راسکالا لیره چاوروان من بن ایما با اوتومبیلکه من ده چین تاکو آوتان بودینین آیا سطلیک یانشتی چواتان پیه یا؟ بله قربان سطلیک من لایا برای سیروان لگل یانده چم زور ساکه دانی جیان دتوانی برای لگالیان بگره راست کار لیره تاوروان با من دوانا کوم آه ها راسکالیش دیوید لگل ایمه بیت زور باشا دی راسکال ورلم اها ایمه بخیرایی چی زور در روین یوادارم راسکال لو خیرایی نترسید چو که زور پلمانه براسی و اوتومبیل زور خیرایی راز دکی وایا حتی اوان دینه و دستم توزگ بخوم دنو اها ها تكيه اوتومبيل كرا اقرا ها شتيغ رياوا اوتومبيلك زور خرابو بويا اوي نوصلك اني وي ماو بطلبوها اها يقتوك او ما داي بابسي بركينو دستان خوش تلاو پردو برام دنیا اونده ناین اگر خلق یارمتی یک درینه دا خواتن لگال خواتن لگال خواتن لگال دای درنگا با ایماش براین قال ها ليرنيا لو ديجي بتي منيش كلي راوستاين اها راوستا ليم قرن باساك بيت كمو داني جان او كاتي لقل دوغن زكهات يا وراس قالش لقل دابو وانيا بلي لقلم بوتاجيش مو شويني خوم واتينا قام لي وين درمان بزيش تبي واب ظالم لنا اوتومبيلي دوغن زكه بزي ماوا داني تو تصدلي بله برای سیروان تو راز دکی بود تو نکت تواوا باشه بود دانه بازی لوانه لبر خیرهای اوتومبیله که نویره به دابازی برای سیروان با بخیرهای به دوی داب کرین هر ایستا وره دکوین دودل مبا اگر لیگن زکم به اوا بومنده نوا هیوا دارم باشه ایمه چی بکین؟ نازانم بگره اینوا؟ نازانم براستی زور دوا کوتین نامه بشو بگره مو مال بلام ناشتوانین او آجاله لگل خومان ببین اگر لگل خوشمان ببین او کرا زور بیری دکات جو بگرا بیروکه یکم هیا بیگو من اوتومبیلکه هم باو ریگای داده چون که هیز ریگای چی ترنیه تنیا ایرنه بی با چی نی بین لو داره گوریه بی بستینه و هر که تک بیره دا بین دی بیننو دی بنه و وانیا دا ترسم کسش که بیره دا بیو بی با او رو نادات ور باواب کن ها؟ جوه بگره راس کل، لیره بزید دیلم تا خواهنکت بیتو بد باتوا نشانه یک لیره بزید دیلم دی بابرو اندرنگ دا هات باشا، خواد لگال ئەوە چاوەڕێکی گوڵەکەم. خواد لەگەڵ ڕاسکاڵ. ئاگاداری خۆت بە. سیروان ئۆتۆمبیلەکەت ڕاگرا، ها لێرە نیشانەیەکی لە ڕوخ ڕێگاکە. باشە باش. ئەی خوایە جیان. کونده بابا یکه پلاماری دادا رزگاری دکیت دور کنا دور کنا راسکال راسکال اوه اوه راسکال تو سلامتی؟ ای خدا ورا سیروان او خیلی لبرد روا مترسه برینا که سرسی ها دانی او سلامتا کنده بابوی چه گوره بو؟ بلکو دو کنده بابوی زور گوره بون هر یه چشیان دیتوانی و تنها کرویش کمریشک زور و آسانی راو بکات اگر کمیک دو کات بین اوا کار لکار دت رازا ایوانیا بگو من براستی راز کال دو تاری من ترسی بوا بلام او پاریز گاری لخوی کردو با ازایتی دنگا هاوریکان من دگن هوتیلی سیروان که دکویت ناو راستی دارستانی شیزوان لویت ساویان باو جیاندارانه دکوی که سیروان کوی کردون راسکال لوی دوی به هاوری خیزانی سمور باشکان که سیروان بخیویان دکار لوانی شو فیری ریگای چی جیرانه دبی با ودا سیرانی تک همو امانه لالقی داها تو دا دبینه